राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2057 24 जून सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय सूत्रनेत्रेपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतविन्दे नमः। वसुदेवसुतं देवं पंचचाणूरवर्णनं देवप्रिय परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो बात एक मैं कई बार कही, अरे फिर भी कह दी फिर भी कहता हूं। ये जो परमात्मा की प्राप्ति है ये मान लो कि हम संसारी हमारे ऊपर मत, ऐसी बात नहीं है। काश भगवान कहते हैं कि मैं अंश हूं, मेरा अंश है, तो अपना संबंध तो भगवान के साथ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मात्र जीवों का संबंध भगवान के साथ है। मुक्ति के साथ अपना संबंध स्वाभाविक है, संसार के साथ संबंध है नहीं। अपने माना है, ये केवल अपना माना हुआ है, और भगवान के साथ अपना संबंध है असली। वो टूट सकता नहीं, वो दूर हो सकता ही नहीं किसी तरह से ही। कैसे दूर करोगे? भगवान कहते हैं मेरा ही अंश है, मेरा ही स्वरूप है, तो भगवान का अंश है, हम कैसे दूर होंगे? संसार का संबंध हमारा है नहीं, किसी जगह भी नहीं लिखा है, किसी भी नहीं लिखा है, नहीं है। आप बात आप लोगों से, आप लोग धारण कर लो, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। ये बात खास जान समझो। एक बात विशेषता से आप ध्यान दो कि हम भगवान के वहां के हैं, है भगवान के ही है, हम संसार के हम नहीं है, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं। भगवान कहते हैं ईश्वरांश मेव ममई वांशो जीव लोक जीव भूत साथ में, हम सब भगवान के हैं, भगवान के सब भगवान के। देखो पूत कपूत भी होता है, सपूत भी होता है, पर पूत पूत नहीं है ये नहीं होता, पूत तो है ही, तो हम सब पूत भगवान के हैं। ईश्वरांश जीव विनाशी जीव मात्र स्थावर जंगम सब ईश्वरांश जीव विनाशी चेतन अमर सहसुराशी, एकदम हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। इस वास्ते भगवान कहते हैं सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि अगदाश तब ही काल के पहले स्टेट से भगवान रहे मूल में भगवान गए सभी तो मेरे सन्मुख हो जाए तो वो जो मूल मेरा है नहीं वो प्रकट हो जाएगा। सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि अगदाश तब ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं मेरे सन्मुख होते ही। तो भगवान का सन्मुख होते क्यों हो जाता है कि वास्तव में सबके सब भगवान के हैं, सबके सब पवित्र हैं। ये तो पीछे संसार में आकर के संबंध जोड़ कर ये अपवित्र बने हैं, अपवित्रता बना उठी है और असलियत तो विषय में शुद्धि है। विषय से भगवान के खास संबंध है, शुद्ध है, निर्मल है। ये याद रखो सब निर्मल है, सब भगवान के हैं। इस वास्ते सबको भगवान नमस्कार करो। भागवत में आया है विसृज्य स्वयं स्वान्दृशं परम ये दंडवत भूमा वाष चांडाल गोकरम लज्जा मत करो, शर्मिंदे मत हो। स्व चंडाल गो खरम कुत्ता चंडाल और गाय और गधा यानी वो दंडोत को लंबे पड़ गए क्योंकि समान भगवान के मंदिर है। ये दो थम्भों का मंदिर है, गाय भैंस आदि चार थम्भों का मंदिर है, कर्मफल राजा सैकड़ों थम्भ होते हुए अनेक थम्भों का मंदिर है। इस वास्ते भक्ति चाहने वालों को चाहिए परम दंडवत भूमो पृथ्वी को लंबा पर दंडवत करने आश्व चांडाल गो खरम कुत्ता और चांडाल और गाय और गधा चार नाव दिया, चार नाव विशेष स्वयं माना नहीं। कोई देखता हो तो डरो मत, देख दंडम देख ही देख ही जो लज्जा आती हो उसो दो, मेरी लज्जा होकर दंडोत कर सको सबको। तो सब में भगवान है, इस वास्ते किसी का तिरस्कार अपमान मत करो। बगैर वादा करे उनको उठा कर एक तरफ कर दो, बगैर वादा क्योंकि उनकी स्वतंत्र वादा पड़े हमारे वादा पड़े दोनों ने वादा है, इस वास्ते उनको अलग बैठा दो। शुभ रहे जो ठीक नहीं तो अलग बैठा दो, अलग बैठा हुआ अकेले हो उसके पास कोई नहीं बैठे। तो सब में भगवान है और हम सब भगवान के हैं, ये बात पक्की करो पक्की, हम भगवान के हैं। भगवान की तरफ जाने में मना नहीं है, किसी लिए मना नहीं है। अधिकारी मनुष्य है, भगवान की प्राप्ति के अधिकारी मनुष्य है, देवता भी अधिकारी नहीं है और 64 लाख के जूड़े भी अधिकारी नहीं है, अधिकारी है मनुष्य। मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। मनुष्य को हो चाहे साधक को, साधक का पर्याय मनुष्य है, मनुष्य का पर्याय साधक है। ये भगवान की प्राप्ति के सब अधिकारी, सब अधिकारी है। भगवान की तरफ मना नहीं है। सात आदि बताए भगवान ने, सात बताए सात। अब इसे शुद्राचारी सबसे एकदम तो दुराचारी पापी, पाप करता है, आसन करता है, हिंसा करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, अन्याय करता है, अत्याचार करता है, दुराचार करता है, व्यभिचार करता है, ऐसा सब पाप करता है। वो भी भगवान की शरण हो जाए वो भी शुद्ध हो जाएगा। उसके लिए दो श्लोक चाहिए, दो श्लोक। अभिषेक सो दुराचार हो बसे मामन निभाग साधु देव गंतव्य सम्यक प्रवेश क्षिप्रम भव धर्मात्मा सशत शांति निवसती कौंतेय प्रतिदानी नमित प्रवेश दो श्लोक खर्च किया गीता में दो श्लोक सात सौ श्लोक सभी सात सौ है दो श्लोक रुद्राचार्य के लिए खर्च किया और पाप यो नया पहले का जिसका पाप है वहां से पाप योनि में इसमें पंडाल गुणा यवन तो सब ले लिया है जयपीशु पाप यो नया आधा श्लोक और स्त्री और वेश्या सूदा तीनों को लिया आधा श्लोक स्त्री और वेश्या सूदा ते भी आदि प्रांगति वे भी परमगति को प्रवच है तो एक दुराचारी एक पापी होनी और तीन ये पांच हो गए कई बुद्ध ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजा ब्राह्मण और क्षत्रिय और भक्त हो मानो दो है उत्तम बताएगा थे एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय किम बुद्ध ब्राह्मणा पुण्य ब्राह्मणा पवित्र ब्राह्मण और राजर्षि क्षत्रिय राज ऋषि राज क्षत्रिय होते हुए ऋषि सात बताए और मनमना भव मत भक्तो मध्याजी मान चार सात बताया मनमना भव मध्याजी मनमना भव मत भक्त मध्याजी मान मुस्कुरु चार साधन बताया ये सब परम गति को प्राप्त हो जाते हैं ये चार साधन है मन मना भव मत भक्तो भव मध्याजी महानुष्का महानुष गुरु अब चारों की व्याख्या थोड़ी कर दे सुन लो मेरे में मन वाला हो मत भक्त सबसे पहले ये है कि मेरा भक्त हो जाए मैं भगवान का हूं सबसे पहले सब आप समझो भगवान के हम भगवान के हम भगवान के भगवान मत भक्तो भव मेरा भक्त हो जा मैं भगवान का भक्त हूँ भगवान का हूँ मैं भगवान का हूँ भगवान का हूँ दूसरा काम मेरा नहीं है पाप करना मेरा काम नहीं है अन्याय करना अत्याचार करना शास्त्र विरुद्ध करना मेरा नहीं काम है मैं तो भगवान का हूँ मैं भक्त भगवान का हूँ मैं भगवान का हूँ मैं भगवान का हूँ ये पक्की बात है मनमना भव मत भक्तो भव और मध्याजी मनसीन ये बात ऐसी है कि जो काम करो उसे भगवान करता हूं कुल्ला करूं थूकूं गंदी से गंदी टट्टी जाऊं पेशाब करूं ये भी भगवान का काम है खराब दिखती है किसी आदमी के मन में किसी की सेवा करने आ जाए उसके टट्टी को साफ करता है तो क्या उसी सेवा नहीं है उसी के गंदगी को साफ करता है जूतियों को साफ करता है क्या वो सेवा नहीं है ऐसे ही भगवान ये शरीर है ये टट्टी जावे तो शुद्ध करना है निर्मल करना है ये भगवान का काम है छोटा बड़ा सबका सब काम भगवान का यत करो से यदना से यजु हो से ददासी या तपस्या तत्पुरुष मदर्पण मेरे अपने करते आप झाड़ू लगाओ भगवान के दरबार झाड़ू लगा रहे हूँ रसोई बनाओ रसोई बना रहे हूँ जल भरो पानी भर रहे हूँ सब काम भगवान कर रहा हूँ आप जो करो पाप तो इसमें आएगा नहीं क्यों भगवान की प्राप्ति चाहता है अपना कल्याण चाहता है पाप तो करेगा क्यों अन्याय शास्त्र भी तो काम करेगा नहीं शास्त्र ये काम करते हैं ये भगवान करेंगे भगवान का ही करेंगे भगवान का काम करेंगे तो जो काम करो सब भगवान का करो गीता में आया है यत प्रवृत्ति भूतानाम ये न सर्वेदम ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानव अपने कर्मों से भगवान का पूजन करो, आप स्नान करो तो भगवान का पूजन करो, कुल्ला करो तो भगवान का पूजन करो, हाथ धो तो भगवान का पूजन करो, पैर धो तो भगवान का पूजन करो, झाड़ू लगाओ तो भगवान करो, जो टट्टे जाओ तो भगवान का पूजन करो, पेशाब करो तो भगवान का पूजन करो, सोवो तो भगवान का पूजन करो, उठो तो भगवान का पूजन करो, बैठे तो भगवान का पूजन करो, बात करो तो भगवान का काम करो, दुकान का काम हो तो भगवान का पूजन करो, खेती का काम हो तो भगवान का पूजन करो, आप जो ही काम करो सब काम भगवान का है, पाप तो होगा नहीं भैया। जो भगवान की प्राप्ति चाहता है, कल्याण चाहता है, वो पाप तो करेगा क्यों, अन्याय क्यों करेगा, वो तो करेगा नहीं। और न्याय जो काम है, छोटा बड़ा जो काम है सब भगवान का। आप ये नियम कर दो भगवान काम करेगा। तीन बात पहले बताई थी, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी का बुरा नहीं करना, तीन बात तुम्हें याद आ गई, ये तो याद करते भी। अब सब काम भगवान का करे, भगवान का ही पूजन करते हैं भगवान ही, तो स्वकर्म ना तुम्हें व्यर्थ, सवर्ण भगवान की पूजा है, रोटी खाऊं तो भगवान की पूजा, जल पीऊं तो भगवान की पूजा, टट्टी जाऊं तो भगवान की पूजा, पेशाब करूं तो भगवान की पूजा, और जो कुछ काम करूं सब भगवान की पूजा है, भगवान का ही काम करता हूं। अगर ये आपका धारण कर दो, स्वकर्मणा तम व्यर्थ्य सिद्धि विन्दति मानव, गीता का श्लोक है, अपने कर्मों से भगवान का पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, सब भगवान का काम, सब भगवान का काम, भगवान ही काम कर रहे हैं। भागवत में लिखा है, भागवत में जी का एक नाथ जी महाराज जी, एक नाथ जी भागवत में लिखा है, फूस उगड़ा करके और फेंके तो भगवान अर्पण कर दो, भगवान पूजन हो गया। कूड़ा कचरा बाजार करके बाल पहने भगवान के अर्पण, तो भगवान के अर्पण का बात हो जाएगा। एक नाथी भाग में लिखा है, कितना सस्ता काम है, जो काम करूं भगवान का हूं, उठता बैठता, बीमार हो तो भगवान का, दवाई ले तो भगवान का काम, स्नान करूं तो भगवान का काम, और बीमारी स्नान नहीं करूं तो भगवान का काम, भगवान स्नान नहीं करना भी भगवान का काम, क्यों बीमार से स्नान करना नहीं चाहिए, ज्यादा बढ़ जाएगी बीमारी तो भी भगवान का काम। आप भगवान ने काम से नहीं चाहो तो भी मत। कोई कोई बालक होता है वो गोदी का स्वभाव पड़ जाता है, तो गोदी में रहते तो राजी रहे, और गोदी उतार दे रोने लग जाए, गोदी उन्हीं चले जो रोने लग जाए, अब कोई न कोई गोदी में ले क्या करे, वो इसने रोने लग जाए, जो कोई न कोई गोदी में ले क्या करे, तो वो गोदी उतरे ही नहीं, जो थे भगवान ही गोदी से उतरी मती। आपने काम होना मैं तो सब आप काम करा, डॉक्टर करे काम करते मैं, कोई काम करो आप लोग करो, अब टट्टी पे सब कर दिया और क्या करोगे बताओ, आप लोग काम है वो काम मत करो, माता रसोई बनावाए तो भगवान को काम, बालकों को पालन करे तो भगवान को काम, बाल मुकुंद है बाल मुकुंद, ये भगवान आए छोटे रूप से भगवान है, ठाकुर जी की सेवा करो, ठाकुर जी की सेवा करो, झाड़ू देव झाड़ू जी जल भरो तो ठाकुर जी की सेवा, रसोई बनाओ तो ठाकुर जी की सेवा, भोजन कराओ तो ठाकुर जी की सेवा, भोजन करूं तो ठाकुर जी की सेवा, आप जो ही करो छोटा बड़ा सब काम पर ठाकुर जी की सेवा करो, ठाकुर जी की सेवा, ये ठाकुर जी याद रहने मात्र कल्याण करने वाला, और फिर सेवा करो, सब काम आपका भजन हो गया, सब काम भगवान की सेवा होगी, भगवान सेवा होगी, नहीं तो आप विचार करो कि भगवान की सहायता कर सकते हो, आप में इतना बल है कि भगवान में जो ताकत है वो मैं सहायता करो आप तो बोलो से काम होगा, नहीं तो कमजोर है भगवान ठाकुर जी, कमजोर है आप सहायता नहीं कर सकते, आप में बल है ही नहीं था, परंतु सब काम ठाकुर जी करो तो ठाकुर जी मेरा काम कर सभी, ऐसा मौका मिलेगा नहीं, ऐसा मौका नहीं मिलेगा, भगवान ठाकुर जी काम करते हैं, सो तो ठाकुर जी का, बैठो तो ठाकुर जी का, जाऊं कटे तो भगवान का हूं, आऊं तो भगवान का हूं, सत्संग में जाओ तो भगवान का हूं, सत्संग घर पर जाओ तो भगवान का हूं, यहां से ट्रिक दे गाड़ी चढ़ो तो भगवान का काम, गाड़ी चढ़ो तो भगवान का काम, गाड़ी चल रही भगवान का काम, आओ तो भगवान का काम, जाओ तो भगवान का काम, भगवान में जाता हूं, आप इतनी सी बदल दो, इतनी सी बदल कर कृपा कर दो, आपकी भगवत भक्ति हो जाएगी। एक पुस्तक मैंने पढ़ा कि 23 घंटा 23 घंटा 59 मिनट भगवान ना भजन करे, एक मिनट भजन ना करे तो भजन तत्पर नहीं हुई, तो असली भजन नहीं हुआ, तो क्यों करे, क्यों सब काम भगवान ने करे तो भक्ति करे, हरदम ही हरदम ही जितना काम करो सबका सब भगवान का भजन, आपका काम करते हैं हम भगवान, भगवान का काम करते हैं भगवान का, जावे तो भगवान का, आवे तो भगवान का, बात करे तो भगवान का काम, किसी से कुछ कहे तो भगवान का काम, कैसी बड़ी बात है, बालकों को धमकावे करे तो भगवान का काम, लड़ाई करे तो भगवान का काम, अन्याय नहीं, न्याय युद्ध करना पड़े, न्याय लड़ाई काम पड़ जा, अर्जुन लड़ाई करी लड़ाई, अर्जुन दिन भर तलवार से काटे बंद सर, ठाकुर जी का काम सब ठाकुर जी का, ठाकुर जी का काम, स्वकर्मा तो भेजे शौर्यम तेजो धृतिर दाक्षम युद्धे चापि पलायन दानम ईश्वर भाव से शास्त्र कर्म स्वभाव, स्वकर्मणा तम कैसे युद्ध करना भी भगवान का काम, तलवार चलाना भगवान का काम, सब भगवान का काम, मात्र काम भगवान का अगर शुरू कर दो आप तो निहाल हो जाओगे, जहां शंका वो पूछ लेना, मैं बताता था उसमें जो बात होगी भूल होगी तो बता दूंगा और ठीक हो तो बताइए, ये करो इसको ऐसे करो, इस काम को ऐसे करो, भगवान का काम करो, सभी भाई बहन जो काम करो सब भगवान का ही, भगवान का रात दिन भगवान का ही काम करो, तो आधा एक मिनट भी दूसरा काम नहीं, 24 घंटा भी भगवान का काम, भगवान का काम, भगवान का, तो यत करो सी यदनाशी यद जुहो सी दुदास यत करो सी, जो करता है और जो खाओ पियो सुनो शरीर के निर्वाह के लिए वो भी, और यज्ञ था तप तेल शास्त्री यद जो सी दास है तपस्या से, शास्त्रीय काम करो, लौकिक काम करो, शारीरिक काम करो, शरीर के निर्वाह के लिए काम करो, शरीर के निर्वाह के लिए वो भी ठाकुर जी का काम, मौज होगी ठाकुर जी का काम, कैसी मौज होगी, हरदम ठाकुर जी का काम करते हैं, ठाकुर जी का काम करते हैं, स्नान करो तो ठाकुर जी का काम, कपड़ा धो तो ठाकुर जी का काम, कपड़ा सुखाओ ठाकुर जी का काम, माताओं छोरा ने पालन कर ठाकुर जी का काम, लोरी देने छोरे ठाकुर जी का काम, पले में गाद गए ठाकुर जी का काम, ठाकुर जी का काम करते हैं, दूध गर्म कर ठाकुर जी का काम, गाय दूध ठाकुर जी का काम, गाय ने बांधे ठाकुर जी का, गाय ने चरावे तो भागी जी काम, गाय ने पानी पावे ठाकुर जी का काम, ठाकुर जी का काम है सभी, आठ ही पौर हरदम ठाकुर जी का काम, नींद ले उतरे ठाकुर जी का काम, उठ जाओ तो ठाकुर जी का काम, बैठा उतरे ठाकुर जी का काम, चलूं तो बात ठाकुर जी का, जाऊं तो ठाकुर जी का, सब ठाकुर जी का भगवान करो। स्वकर्मणा तमे व्यर्थ्य, अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करें। स्वकर्मणा तमे व्यर्थ्य सिद्धि विन्दति मानव, मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। कितना श्लोक है? 40, 46, 46, 46, 46, 46, 46 अठारह अध्याय का देख लियो, पढ़ लियो। सब काम ठाकुर जी का, स्वकर्मणा तब अभ्यर्थ्य, अपने कर्म पहले कर्म बताया, समो दमास तपा शौचम क्षांति राजम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम नौ धर्म, शौर्यम तेजो धृतिर दाक्षम युद्धे चापलम दानम सातकम, और कृषि गोरक्षण वाणिज्य, खेती करना, गऊ में रक्षा करना, और व्यापार करना ठाकुर जी का, और परिचार और सेवा करना ठाकुर जी का। शूद्र का काम तो एक बताया, परंतु सेवा करना, सेवा के द्वारा सेवा करना, डबल सेवा भी, डबल सेवा, परिचर्यात्मक कर्म, सेवा का कर्म भी करना, भगवान की सेवा करना, काम भी सेवा और भगवान की सेवा। शोध के लिए एक, वैश्य के लिए तीन, कृषि और वाणिज्य, क्षत्रि के लिए सात, और ब्राह्मण के लिए नौ। वो बड़ा है, बड़े लड़के ऊपर जिम्मेवारी ज्यादा है, बड़े ऊपर जिम्मेवारी ज्यादा होती है, इस बार से उसे नौ धर्म है, नौ संबोध अमास तपस, वो नौ धर्मों के द्वारा पूजन करे, क्षत्रिय सात धर्मों के द्वारा पूजन करे, और वैश्य तीन धर्मों के द्वारा, किसी और स्वर जी, और सूर्य सर्परिता सेरा सेवा का काम सेवा करे, तो काम भी सेवा कर, अर्पण भाव भी सेवा कर। सिद्धि बिंदु थी मानव, ब्राह्मण ने लिखा है सिद्धि बिंदु थी ब्राह्मण, सिद्धि बिंदु थी मानव, मनुष्य मात्र का कल्याण हो जाएगा, मनुष्य मात्र का, जो जो काम आप करो सब भगवान का अर्पण, भगवान का काम करते हैं हम, भगवान का काम करते हैं, खेती करो भगवान का काम, हल चलाओ भगवान का काम, सूर करो निदान करो भगवान का काम, बारिश लो भगवान का काम, साग पत्ते सब भगवान का काम, रसोई बनाओ भगवान का काम, सब भगवान का, बाल बच्चे को पालन करो भगवान का काम, कोई काम ऐसा है ही नहीं जो भगवान का ना हो। स्वकर्मणा तब अभ्यर्थ्य, अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करो, तो सिद्धि में दे मानवा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, सिद्धि हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। स्वकर्मणा तब अभ्यर्थ्य, अपना अपना करो, भगवान का पूजन भगवान का करो, बस सब काम भगवान का, कैसी बढ़िया बात है। सभी काम भजन, सभी भजन, सभी भजन, सभी भजन, ब्याह सेवा करो तो भगवान का काम, बाल बच्चों करो पाल भगवान का काम, सगाई करो भगवान का काम, ब्याह करो तो भगवान का काम, सब सब सेवन करो भगवान का काम, कहीं जाओ तो भगवान का काम, व्यापार भगवान का काम, लेना देना भगवान का काम, सब भगवान का काम, हरदम भगवान का काम करे बड़े, तो 24 घंटा एक मिनट में ये सब के सब कैसे हो जाए। एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात याद रखो, जैसे लड़की को आप दे देते हैं, लड़की को ब्याह दिया, लड़की का दान कर दिया, तो लड़की अब भी सास रहेगी। अब लड़की का कौन सा काम है जो वो सुहागण का नहीं होगा, बताओ। बिंदी भी दे दी स्वागत, कपड़े भी पहले स्वागत ना, पति यहाँ पर है तो कपड़ा वैसा, पति बाहर है तो कपड़ा और वे, पति चला जाए तो भेदभाव जाए तो और कपड़ा, पति के नाते है सब, एक बिंदी भी लगाड़ी पति के नाते की विरत नहीं, पति के संबंध से है। सासू की सेवा करनी तो पति की माँ होने से, ससुर की सेवा तो पति के पिता होने से, देवर जेठ आदि पति के भाई है इस वास्ते सेवा है, लड़का है तो पति के पुत्र है, पति के नाते सबका हुआ। तो वो सब काम कैसे हुआ कि वो बाप की बेटी नहीं रही, बाप के घर पैदा हुई, बाप ने पाल किया, प्यार किया, स्नेह किया, प्यार पूर्वक कन्यादान कर दिया, गहना दिया, कपड़ा दिया, खर्चा किया, सब कर गए और भाई वो अपने घर ही पहुंचा दी, अब भाई अपने घर रह गई। तो अब सब काम भाई ना, सबका सब काम पति के नाते, स्वागत के काम तो पते, अरे विधवा हो जाए तो काम पति के नाते, विधवा का कपड़ा भी पति के नाते। अब पति है नहीं तो श्रृंगार का कपड़ा देगा, कोई सुंदर कपड़ा नहीं, कुमकुम की टीकी भी नहीं लगाड़ी, कुमकुम की टीकी भी नहीं लगाड़ी विधवा होगी पति के नाते, सब काम पति का। वह अब बाप की बेटी नहीं रही, माँ बाप जा रहे तीर्थों में, लड़की का मन चाह रहे माँ जाए मैं जाऊं माँ के साथ में, तब रुमन हुए बाप माँ, तो माँ कहती है बाप से कहा छोड़ के मैं चलूं, तो कहे खर्चा तो हम लगा दे परंतु इनके ससुर को पूछे, अरे बेटी तुम्हारी है हमारी, अब बेटी हमारी नहीं है, अब इस ससुर को पूछेंगे, ससुर कहेगा ले जाओ तो ले जाएंगे, खर्चा हम लगा देंगे सभी, पर ससुर को पूछेंगे, पूछते हो नहीं बताओ, है बेटी आपकी, आपने पाला है पोसा है बड़ा किया है प्यार किया है दे लगाया है ऊपर हाथ लगे प्यार से स्नेह से सब काम करते हैं ना बेटा, तुम्हारे ससुर पे पूछा ले जाएंगे नहीं, बोलो तो ससुरे के नाते सब काम होता है, इस तरह से आपका काम केवल भगवान के नाते, सब काम भगवान के नाते, भगवान का काम है आपके नाते, सब काम भगवान का, जो कुछ करो क्या हो सब भगवान के नाते, सबका सब तो भगवान के नाते काम करो, उत्साह से बड़े प्रेम से तत्परता से उत्साह से और आनंद भगवान काम कर रहे हैं। हम आवे आपके भिक्षा के लिए तो रोटी देते हो दी राजी हो गए, अरे हरदम ही भगवान का काम करो, मेरे को तो रोटी दी एक बार, अरे हरदम ही भगवान का काम करो, कोई तुम से बताओ कितना बढ़िया है, मंदिर में झाड़ू लगाओगे भगवान का काम, मैं कहूँ सब जगह ही भगवान लगाओ, सब मंदिर भगवान गए, सब भगवान, सब भगवान का काम, बड़ा उत्साह बड़े उम्मीदवारी आनंद में, आनंद की बात है, भगवान का काम, भगवान का काम, कोई काम ऐसा है ही नहीं जो भगवान का ना हो, भगवान का काम है। तो स्वकर्म नातम अभ्यर्थ्य सिद्धि विन्दति मानव, मनुष्य सिद्धि को प्राप्त देता है, सिद्ध बन जाता है, परमात्मा का काम करते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का काम है, भगवान का काम, कैसी बढ़िया बात है, अरे कितना सुगम काम, कितना सरल काम, कितना बढ़िया काम, भगवान का काम, रात और दिन सब समय भगवान का काम, याद रखो सब भाई बहन सब याद रखो। अब भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, अब भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान का कीर्तन, भगवान को पुकारते, भगवान को कहते हैं भगवान आपको भूलू नहीं, ये नाथ आपको भूलू नहीं, ये प्रार्थना करो, और हमारा काम करें। अब भगवान के नाम का गान करेंगे, अभी कीर्तन करेंगे, बड़े प्रेम से उत्साह से मन लगा करके एकाग्र चित्त करके ताल स्वर पिला करके भगवान को सुनो भाई भगवान को। हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे हे हरे रामा हरे रामा Hare